أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ويستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. اس بڑی آیات کریمہ کے ترغیب اللہ ورکی بیان طرف تا شوق پیدا کی اللہ بیان طرف تا کہ پاس مسئلہ بیان کا اگر ہر یو پیغمبر اللہ وی اغمرا لے گلے اخپل قوم تا او اغ پیغمبر دا اغ قوم پا لب و لہجہ کی بو یعنی دا اغ پیغمبر زبان دا اغ پیغمبر جب اغ دا قوم پشان بوا. مثال کا پیغمبر با عربیو قوم با عربیو نو پیغمبر بم پا عربی جب کرات لو. قوم کا با عجمیانو نو پیغمبر با عجمیو. داردی دا پارا چی اللہوی پیغمبر پا صحیح طریقے سرا قوم تا دا اللہ دا پیغام وضاحتو کی دا تم پاسا خپل قوم تا مسئلہ بیان کا اغا مسئلہ چڑوان دی صورت کی دی ازدکا پا صورت الرعد کی چی ٹول اللہ تا محتاج دی کرات فرشترا اغا ہم اللہ تا محتاج دا او دغرنگ لائق در آمدد شی صرف او صرف یو اللہ دے. نو پانس او قوم تا دا مسئلہ بیان کا نو ترغیب ورکی بیان تا اللہ فرمائی وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم او ندے لے گلے مونگا ہسیو پیغمبر الا بلسان قومه مگر پل بولے جا د قوم دد باندے لیو بین لہم دید پارا چی وزاتو کی دویتا فیو دل اللہ من یشاء نو گمراہی کی بریک دی اللہ اغا چھالا چی خوغیشی ویہدی من یشاء او توفیق ورکړي چا ته چې خوښ شي. او هو العزیز الحکیم، او دا الله غالب او با حکمت ذات ته. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، او نه دې لګلې مونږه مر رسولین هیڅ یو پیغمبر الا بلسان قومه مگر په لبو لهجه د قوم د باندې. پوهیږه په خبره کا څنګه ما تاسو ته وویل وې چې څنګه د قوم جبوا زبان بو پاغ لبو لهجه پاغ جبو کې با الله پیغمبرم رولې غلو د سره پارا لیبین لهم، دې د پاره چې بیان وکي دوی ته، وضاحت وکي دوی ته. ځکه د قوم سړی هغه د قوم په خبره باندې پوهیږي، د قوم سړی د قوم په خبره باندې پوهیږي، د هغه په ژبه باندې پوهیږي. اوس که وطن ډېر دې پښتون خو دې ډېره ښه اردو وای، وطن پښتون دی اوس که ډېر ښه اردو وای، خود د خبرې وضاحت په اردو کې دومره نشي کولی څومره چې په خپله ژبه کې کولی شي. پوه نه شوې زما په خبره؟ مثال یو تن پښتون دی او دی دلکه اردو ډېر هم خبر ځي، خو دی بیا هم په اردو کې د یو خبرې دومره وضاحت نشي کولی څومره چې په خپله ژبه کې کولی شي. سړی وضاحت وکړي خو زړه یې مطمئن نه. یاره وایي ما خو ته اردو کې وویل چې دا خلک به مطمئن شوي وي او که نه. دغرنګه یو تن به اردو والی اوس که هغه له ډېره ښه پښتو هم ورځي، یو نیمه خبره به داسې چې هغه به صحیح طور سره نشي ثابتول، هغه د زړه بړاس چې څه ته وایي هغه به پرې نشي ویستی، یعنی زړه به نشي مطمئن کولی. ته ورته وګوره اکثر یو تن چې پختون چې اردو وایي مې پته لګي، پختون چې اردو وایي پته لګي کړه، کله کله ور لاس خپې مات کی. او دغرنګه اردو والا چې کله پښتو وایي نو ته د پامو که د هم سپا پته لګي. نو الله وایي هر یو پیغمبر د هغه قوم په لبو لهجه کې به مې رالېږلو، د دې دپاره چې سړی په خپله ژبه کې وضاحت صحیح طریقې سره کولی شي. لیبین لهم دې لپاره چې وضاحت وکړي دوی ته. فیضل الله من یشاء، اکثر زموږ په سکولونو کې استادان بم پښتانه وو، هلکان بم ټول پښتانه وو، استادانو به اردو نه ویل پښتو به ویل. اوس کېدای شي اردو وایي، اوس خو به انګلش وایي، ډېر اډوانس شوي دي. زموږ چې کوم وختونو پای کې به مونږ سه پښتو ویل، سبق به د اردو سبق به د انګلش وو، او هغه به وویلې او بیا به ترجمو پښتو کې کوله، ویل به لکه مطلب یې داسې دی. نو ځکه چې د قوم سړی د قوم په ژبه پوهیږي، الله وایي ځکه مې پکې پیغمبر رالېږلی. لیبین لهم دې دپاره چې وضاحت وکړي دوی ته. فیضل الله من یشاء، اوس چې د قوم سړی وي همدغه شان ژبې وي او هغه ته ګرانې ګرانې خبرې کوي، د دې به څوک ذمواري؟ اکثر خلک که نه مانه کوي نو وایي نه، یو توایر چې تویر کوي په خپلو جناحو سره، ولا طائر یطیر بجناحه، تاسو مخکې ولوستل. اره ورته نو مانه کولو او پښتون او مانه کولو نو وایي ولا طائر، او نه یو تویر، نه یو طائر، یتویرو بی جناحه ہے چه تویر کئی پخپلو جناحه ہو سر. ایوتن ویڈی رخ کلی مانیو کو دیر خالیم دے کر اوستا یو تیل دا خالیم دے دخو مرابی کی دا ربی مانی پا ربی کیو کا نیو توائر چه تویر کئی پخپلو جناحه ہو سر مانو کا ولا توائرونو نیو مارغو یتویرو چه الوزی بی جناحه ہے پخپلو وزر ہو سر دسی مانو کا چه خلق پوش نہ دے وی نیو توائر چی تویر کئی بخبل جناحے ہو سر او یر ڈیر خمانے ہو کا خپل پختو وائے سڑی پخپل جبا کی مانا کھو علم چا د خپل مخ کارا کو چې مال علم ماډیر علم کړي د زخره تارا به کې او ير ډیر خدرس کوي طالبان وی ډیر پويږي طالب نه تبوزو کو نه غریب سب پويږي نو لیوبین لهم دې د پانه چې بیانو کې دویتا و هم راو یرا پیغمبر په خپل جبه کې راغلو ام د قوم په دې جبه کې دې د پانه چې بیان وته کې وضاحت د مسلې په صحیح طریقې سره وکي دا قوم بیا ول انکار کړي دي دا قوم بیا ول انکار کړي دي اکثر خلکو انکار کولو لګو خلکو بر پیغمبر خبرو مندلا نو دف د وهم کوي و یدل الله مې شاء گمراہے کی پریگ دی اللہ اگا سوک چی خوخش او یا حدی من یشاؤ او توفیق ورکی چا دے چی خوخش دا خدا اللہ اختیار دے چال توفیق ورکی دے ایمان او چال توفیق ورنکی پا دے علاقہ کی صرف تاس ہو سے گئے دے علاقہ کی صرف تاس ہو سے گئے دا نور خلق نو سے گئے ورشیو یو لقسم ورکوے قسم اخرى چې قران دې خوخته او کړي خوخ نه دي او به قران می خوخته یو داسې شته چې وبوي چې نه مې دې خوخ ا از د کول دې خوخ دي کنه دې خوخ او به بالکل خو ناراضي ولی الله ول توفیق نه ورک یو درکات نفل زیات کوي چې یا الله شکر دې چې مونږ له دې توفیق راکو مونږ بم چرته فلمونو ډرامو ته ناشتو مونږ هم دې معاشره خلک یو کنه مونگ بم چر دا چوک کی ولادو پردے غیبت بم کولو چا برا چا خبرے کولو چا برا چا خبرے کولے دگرنگی مونگ بم اس چر دا کلبونو کی ناستو یا بم سنو کری کولے یا بچر دا بل زی کی ناستو خدا دا اللہ دیر لوی مہربانی دا دیر لوی احسان دے ثم اورثنا الکتاب الذی نستوفینا من عبادنا بیا په میراث کې ورکو مونږ کتاب هغه کسانو ته چې چون کړو مونږ د خپلو بندګانو نه رستو براشي سورې فاتر کې الله وی ز خپل کتاب هغه چاله ورکوم په میراث کې هغه څوک خپل کتاب تراولمو کې نو می چې څوک ز غورکم د خپلو بندګانو قسم په الله ځان تاسو سپک مو ګوره تاسو الله غورکړي راوستي درته دا ناشته تاسو ته اسانه ګرځولې ده ورنہ نور خلکو نہ تپوزو کو رے ولا دلتے کی نہ وا دو منٹ بناس نی جس ڈبے خلی لراغی زکا پاگا بانی پوچھ دے یو سیاسی براغلی اگا با تقریر کئی خلکو تا پشوک کی نی کنا سوائی تازو پشوک نکی نی ای مرا بد دا اگا بچیا کو بس اکا کنا وای اکثر اندازی ہوئی کنا مرا بس وی بس اکا کنا سی قیسہ دی وی شورو کا زبدل داو کمو زبدل داو کمو بس وی مونتا دیر پتہ دا مونتا جی صبر آلو کی بس بس کا او دغرنگی تاسو دل تراغلی پاو وقتی نیم گنٹا دا کل کل پاکی گنٹی تا مرسی چرد تنگشیوی ہے تاسو دا دا اللہ احسان دے دا اللہ میرو بینی دا قسم پا اللہ دورکاتا نفل زیاد کوئے شکریہ دا کوئے چی یا اللہ شکر دے چی مونلی توفیق دا کرے نو دا دا اللہ خوخ دا سوک پا گمراہی کی پریدی دا سر والا توفیق دا ایمان ورنکی او سوک داسی اللہ والا توفیق ورکی ویدل اللہ من یشاؤ ویہدی من یشا وہو العزیز الحکیم او دا اللہ غالب و با حکمت ذاتے ولقد ارسلنا موسیٰ بی آیاتنا اس دلیل نقلی ذکر کئی دلیل نقلی ذکر کئی دا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نا چه پا دغ انبیاءو کی یو پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمو چه آغا میرا لے گلے او چاہتا فرعون تو دا آغا سردارانو تا بنی اسرائیلو تم را گلے او اگو را بیانی و تو گو او چالا اللہ توفیق ورکو نیمان روڑو او چالے ورنکو نبا گمرائے کے پاتی شو او پازام دا اللہ کی گرفتار شو تبو برباد شو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَوْتَاكِ سَرَام لِگَلُو مُنگَا مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِآيَاتِنَا پَخْبُلُو أَحْكَامُ سَرَام أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ دَچُو بَاز قَوْم سْتَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ دَتِيرُونَ پَتَرَم دَرَنَا بَاندِي وذکرهم بایام الله او پند ورک دویتا نصیحت ورک دویتا بایام الله پنیمتونو عذابونو د الله سره ان فی ذلک یقینا بدی کی لآیات خامخ دلائل دی لکل صبار شکور د پارا د هر یو کلک تابیدار ولقد ارسلنا موسی بآیات او تحقیق سره لیگلو مونږ موسی علیہ الصلوۃ والسلام بآیاتنا پخپلو احکام سره او ویلو مونږه ان اخرج قومک دا چوبا سا قوم ستا من الظلمات الى النور دا تیرون پا طرف درنا بندی موسیٰ علیہ السلام لمی اللہ وی دلائل ورکڑیو دلائلو نمراد یا خود تورات دے او یا دلائلو نمراد اغا موجزات دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اغا ید بیزوا والا چی لاز بیترخ کی ورکو رو بیوی سو تک سپین با او دویم اغا حمسا والا چه لاتی به او گرزولا همسا کونته او داغی نبا اجدها جوڑه شو اللہ وی با دلائلو سره ملی گلیو او ویلی موتا چه خپل قوم در تیرون پا طرف در رنا بندی رو بس موسیٰ علیہ السلامی دیر لی گلیو قرآن سل را گلی ده قرآن سل را گلی ده لی تخرج الناس من الظلماتی ابلو رستا سول استل کنا لتخرج الناس من الظلمات الى النور رم بی آیات کی دید پارا چھ اوبا سے خلق و لرا دا تیارون پا طرف دا رنا بندی قرآن دیل راغ لے کنا چھ دا قرآن پا بیان سرا خلق دا تیارون رنا طرف توسی ہر پیغمبر چھ اللہ را لے گلے دے ام دا دید پارا چھ ورشو قوم دا تیارون پا طرف دا رنا بندی رو بسا اگر دا گمراہ تیاری اگر دا کفر و شرک دا بدعات و دا رسمون و رواجون و تیاری دا غین قوم را بحر کا رنا دا ایمان طرف دا موسیٰ علیہ السلام ام دیل دے گلو وذکرهم بی ایام اللہ او پند ورک دویتا پند پی جنے نصیحت نصیحت ورک دویتا بی ایام اللہ پا نعمتونو او عذابونو دا اللہ سارا ایام نعمتونو عذابونو تی دوان مراد تی زمان نعمتونم با تا بیان کا قوم منلا دادا نعمتون با اللہو کی او قوم نمنلا نو یا ساتا عذابون با اللہ رو لے کی ان فی ذالکا یقینن پا دے کی لآیات خامخات دلائل دی لکل صبار شکور دا پار دا ہر یو کلک تابدار صبار کلک چه صبر کئی پا تکلیفونو مصیبتونو باندی صبر الاستقامت فی الدین پا دین با نکلکوالی و مضبوطوالی تولیگی گی صبر شکور تابدار چه هر ٹیم شکر ادا کئی دا اللہ دا نعمتونو او تابداری کا و اس قال موسیٰ لقومی ہی اس دا موسیٰ علیہ السلام اگر تذکرہ کئی چراغ و قوم تے بیان شروع کو وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ او یاد کا کلاچ ویل موسیٰ علیہ السلام لقومی قوم خبلتا اذکروا نعمت اللہ یاد کے نعمتن دا اللہ علیکم پزان باندے اذ انجاکم من آل فرعون کلچ اخلاص کے تاسو دا فرعونیانونا یسومونکم سوء العذاب رسول بیتا انستا بد بد عذابونا وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ أَوْ حَلَالُ الْبَيْزَامَن سَاسُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ أَوْ بِخُودِ بِجِنَكِ سَاسُ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ أَوْ بِكَار سَاسُ كِ امْتِحَانُ دَ طَرَف دَرَم سَاسُ نَا عَظِيمٌ لُي يَاد كَكَلَ چِوِيرِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام قَوْم خُبَنْتَ تذکیر بی ایام اللہ و تکی یاد دہانی و تورکی دا نعمتنو او دا عذابنو اذکرو نعمت اللہ علیکم یاد کے نعمتنو دا اللہ پا زان بلنے لگ دا اللہ نعمتنو زان تا یاد کا کنا کھلج دا اللہ نعمتنو زان تا یاد کری کله یاد کړی دی بلار باندې تیریږي مازوره چې وګوري چې بخبو باندې شلی هغه ته لږ وګوره نو تا ته به دا نعمت د الله یاد شي چې الله په بدن باندې روح پیدا کړی. دغه رنګې څوک په سترګو باندې ړاندې دي نو چې هغه ووینه نو تا ته به دا نعمت یاد شي. دغه رنګې یو تن ژبه شته خو طاقت د خبرو پکې نشته نو کله چې ته ووینې نو ته به پوه شې. تا ته به دا نعمت د الله یاد شي خو مونږ دې ته نه ګورو که نه مونږ خو دې ته ګورو چې پلانکي سره موټر دی او ما سره موټر نشته او پلانکي سره بنگله ده او ما سره خو بنگله نشته او د پلانکي خو لوی بزنس دی او زما خو نشته او د پلانکي لوی کارخانه ده او زما خو نشته. یاره دا به څه چل کی؟ کله کله مونږ د الله نه ګیله من شو استغفرالله ګیله وکړو که نه کله کله یا الله دله دې ورکړي دي او ما له دې نه دي راکړي. دې ته مه ګوره سړیا پتا کې به بیا د ناشکرۍ ماده پیدا کیږي. دنیا معامله کې د ځان نه ښکته ته ګوره. بنگلې ته رچا مه پسخېږه ګاډي موټر ته رچا مه پسخېږه هغه چا ته وګوره چې څه تا سره دي هغه سره نشته. لږ هغه ته وګوره نو تا ته به د الله دا نعمتونه را مخامخ شو نو شکریا به ادا کړي. موسیٰ علیہ السلام امت وی اذکرو نعمت اللہ علیکم یو تن کش پو رزد اللہ عبادت کئی ٹول عمر صرف دا یو ستر گیری دا نعمت دا اللہ دا دی شکریہ بادا کریش. تقریباً 360 کس عمر پردی پا دی سترگ کی 360 تھی کہ 160 تھی 360 پردی صرف پا دی یو سترگ کی دی بیا پا دی سترگ کیا غا کمالات اگورا کدی ته د اوسپنې یو ذرم وغورځېږي په دې سترګو کې الله داسې اوبه پیدا کړي دي چې هغه ذره ویلي کې او ختمه شي. او صرف سترګې نه دي سترګو ته مخامخ دله دوه سیکیورټي ګارډ هم ضروري دي پته لګي دا باڼه نه دي باڼه دا ویښته یا ساده که دا ویښته دي نو دا باڼه ار ټیم بر سترګې سری وي اوبه به ته بې دي ته وګوره د چا چې نی لږ وته وګوره سترګې به تکې سری وي او اوښکې به دې بهیږي دا ولې ځکه دا باڼه یې نشته تا له الله دا باڼه درکړي دي نو ستا سترګو ته چې کومه هوا راځي نو دا باڼه صفا کوي باڼه څه کوي دې صفا کوي ته وګوره هغه ګرد غبار به دې کې نښتي او صفا هوا ستا سترګو ته ځي که دا شی نو خو ګرد غبار به هم تلو سترګې به دې خوږ ویټ دې ګوتو ته دې وګوره او په دې ګوتو کې دې نوکانو ته وګوره که دا نوکان نه وې په دې ګوتو کې که دا نوکان نه وې یا ساده تیلې به دې هم د ځمکې نه نه اوچت کړې تیلې نه دی ابه دې هم د ځمکې نه نه اوچت کړې او چې څه درون شی دې اوچتولو وینې به ته بې دې اچھا چې نوک تینا لرشی تو سکولی شی بین نوک چی تی لرشی پا آقا گوتا دے سکولی شی ترسوی چی نوک نیرا خطلی انسانا سمر نعمتون دا اللہ دی لگ دے نعمتون تو خو گو رک فبی ای آلاء ربکو ما تو کذبان سور رحمان کی بتا سولو رہے پس پا کم یو نعمتون دا رب ستاسو دوان دروغ وائے او انسانانو او پیریانو درب کم کم نعمت به دروغجن کرے نظر تم وی اس کرو نعمت اللہ علیکم یاد کے نعمتون دا اللہ پزان بنے دا ٹولن لوی نعمت دا اللہ دا چې دا نبی علیہ آخری پیغمبر پا امت کی پیدا کرے دا ٹولن لوی نعمت دا اللہ دا چې دا مسلمان پا کور کی پیدا کرے دا ٹولن لوی نعمت دا اللہ دا چې دا کلمې لته نصیب کړې دا چې لا اله الا الله محمد رسول الله د ټولو نه لوی نعمت د الله دا چې رای وسته د قران په محفل کې کېنول دا ټول د الله نعمتونه دي نو یاد کړه دا نعمتونه کړه. نو موسی علیه السلام امته وایي چې یاد کړه نعمتونه د الله په ځان باندې اذ انجاکم من آل فرعون کله چې اخلاص کې تاسو د فرعونیانو نه یسومونکم سوء العذاب رسول به تاسو ته بد بد عذابونه نوکرانې دنه جوړ کړو. یو بنی اسرائیلی په ټول عمر کې فرعون په خپل سترګو نو لیدلې یو بنی اسرائیلی یو بنی اسرائیلی فرعون پخپل سترګو نو لیدلې. فرعون به چې را روان و بنی اسرائیل به ټول په ځمکه باندې پریوتل الټا. او فرعونیان به چې سهار وختي را پاسېدل نو لارې کوڅې به صفا پرتې وې، د هغې چې کوم باتروومونو کچن به لوښي وغیره هغه هر څه به صفا پرته. دا به ټول بنی اسرائیل وکړو. داسې کارو د بنی اسرائیلو لکه زمونږ په دې دور کې او زمونږ په دې وخت کې چې د کرسچن کم کار دی، لارې مارې نه صفا کوي. خلک چې سهار را پاسي وګوري نو زینه مینه صفایي، خو خیر دلته مغیم جوړ دا کار پرېښی دی. لکه سهار را پاسي سړی وګورو نو هر څومه غرنګ ډیران پراتی. نو دا کار ټول د بنی اسرائیلو. نو موسی علیه السلام وایي چې د الله نعمتونه یاد کې کړه، د فرعون د دې ظلم او د دې جبر نه چا نجات درکو. دا د الله نعمت نه دی. دویم وی ویذبحون ابناءکم، ګوره بقره کې همداسې ویلي، واذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم. الته یذبحون مخکې و نو ذکر کړی، ځکه التا د سوء العذاب نه مراد یذبحون ابناءکم، چې رسول به تاسو ته بد بد عذابونه، هغه بد بد عذابونه سو یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، الکان به دل حلالول او جنکه به دل پریخوده. او دلته و سره ذکر کوي، نو دی و سره فائده دا شو، مطلب دا دی چې د سوء العذاب نه مراد نور عذابونه نور سزاګانې وي، او دا نور سزاګانې دي. یعنی یسو مونکم سو العذاب، رسول به تاسو ته بد بر عذابونه، بد بر عذابونه سو نوکرانې دنه جوړ کړو، غلامانې دنه جوړ کړو، دا غوی د حکم تابعدار به. هر بنی اسرائیل به چې ماخام کور دتلو نو یو روټه به ورکو وسره به لک سالن ورکو، نیزان لا کروند کولې شو، نیزان لا س ذخیره غوستې شو، نانه دا شوی نه نو بچی یو تن بتلو چې څومره کسان به کور کې بس ار یو تن مخفل خپلې سوړه، او فرعون به تل دا زدر کوم زستاسو ربم انا ربکم الان، زستاسو ربم لوی داود خدای توبې کړې و، داود ربوبیت کړو. موسی علیہ السلام وته وای چې وګوره دغه ظلم نه او دغه ذلت د زندګې نه نجات چا درکو. الله دا نعمت یاد کې کړه، ویذبحون ابناءکم او حلالول به زامن ستاسو، ویستحیون نساءکم او پری خودی به جنکه ستاسو. او ما تفصیل کړو مخکې چې دی ولې داسې کول، دی ولې داسې کول چې هلکان به حلالول او جنکه به پری خودی، ظلم کولو. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، او پدې کار ستاسو کې امتحان و د طرف د رب ستاسو نه لوی لوی امتحان وکړ، لوی امتحان وکړ چې مور او پلار به ولاړو، او د دو درې ورځو ماشوم به په سټ به ولا چاړه راغ کو حلال به کو ختم به کو، لوی امتحان وکړ. یا وفی ذالکم، پدې خلاصول ستاسو کې چ الله د فرعون دا ظلم او د جبر نخلاص کې پر اخلاصول استادو کې امتحان او طرف درف تاسو نه لوي، چې الله وای پرې د چ پتم اولګي چې تابعداري کوي او کنا فرمانی کوي. و استاذنا ربکم، یاد کله چې اعلان کړی دې رم تاسو، لئن شکرتم کچری تابدارو کتاسو، لازیدنکم نو خامخا زیاد بکم نعمتنا پتاسو باندی، ولئن کفرتم او کچری انکار وکړو تاسو، ان عذابی لشدید یقینا نظام زما لشدید خامخا ډیر سخت دی. و استاذن ربکم، یاد کا کلچ ویستعذن ربکم، یاد که کلچ اعلان کرده ده ربستا، ربستا سو لئن شکرتم کچری شکر ادا کو تاسو، کچری تابیداریو کرده تاسو، لعزیدنکم نو خامخا زیاد بکم نعمتون پتاسو. سمت لب شو نعمت اللہ کرده ده، نو کرده ده نعمت شکریہ ده ادا کا، اللہ ویز بسو کما دا خپل نعمتون بس یاد کم. ولئن کفرتم او کچر انکار وکړو تاسو، ناشکری وکړو تاسو، ان عذابی لشدید یقینا عذاب زما لشدید خامخا ډیر سخت دی. الله وی کنا شکری مکړه مخالفت مکو یاد ساته زما عذاب ګور ډیر سخت دی. اوسم داسی کړه نعمت پہ اللہ کھڑے دے دے وہ بکے لم لیٹ کے یہ رہ چینی لگ کم ہوا چھوئی جی ولی جی شوگر نانا شوگر خونے دے جی احتیاط پکار دے کنے جی وستر گیو خورے کچھ سمدمی نو سے احتیاط پکار دے چینی خود اللہ نعمت تے سے احتیاط پکے پکار دے گوڑا ننو دا اللہ نعمت تے سے احتیاط پکے پکار دے وہ جی لگ لگ اندازی سر جی کم پکے ہوا چھو لکه ولی شکر دی دے نہ جی شکر خو من نشی دا چل ول کئی دا اللہ دا نعمت شکر نہ دا کئی نو اللہ پی بن کی زوان جن بھئی و چینی با پی بن جی بیا با پیکا بیس کی لکه ولی یہ جی شکر دی یہ رجی دا مال کا لگ کم استعمال ول زنی خلقی کنا دا دا تی یہ دا مال کا لگ کم استعمال ول پکار دی جی لگ لکه ولی بلٹ بیشا نہ جی نا بلٹ بیشر خو می نشتا بیا ولی یار احتیاط پکار دے کنے جی اللہ پہ قصدن بن کی قہرنی پہ بن کی سم دم بھائی نور خلے کی خوری سم بھی جی دے خوری بس اسمان سر ہو بیا خبر ہے یار مر چکے بن خورے اڈیر جی نو خاصم نقصانی دے دے بول نہ بالکل نو نو نو تھا بس یہ درست خان اللہ کا خورا کن یار جی دعا کو تبئی دا اللہ کا خورا سڑی سے ٹم بم کو نہیں دے جی تباہ کہی دے نانا نا جی داغ و تباہی دا نبی پہ قصدن بن کی قہرن پہ اللہ کا نعمت بن کی اسی نہیں سڑے دا سی وی یا ساتھ دا اللہ نعمت ہونا جی نلم لیٹ پکی مکہ وجہ نا دا شہ دا سونا دا دا دا سی گنے اللہ پہ دبانے بیا قہرن بن کی پزور پہ دبانے بن کی یعقوب علیہ السلام بانے ڈاکٹرانو دو غوخ بندکا اگر تغیر قنسا بیماریو لگے ڈاکٹرانو پہ دو غوخ بندکا طبیبانو او ان بخورے بنی اسرائیلو چھو قتل دا اگر بچو چیز مون بابا خو دو غوخ نخوری اغیم پزان بندکا او مون بیم نخورو اللہ پہ قہرن بندکا حرام اکا پہ چھ نبے خورے بے و تزڑکی دو خو اللہ پہ حرام اکڑا او ان بے خورے ولی دا اللہ نعمت تے او دا پکی لم لیٹ شورو کو تم جو چل وال پکی کے یا ساتھ قہرن بے ربانے بن کی در تا موی کا شکر دے ادا کو زیاد بے کم او کنا شکر دو کا اللہ وی واب اخلم دنا وقال موسیٰ اویل موسیٰ علیہ السلام ان تکفرو انتم کچر انکار کوی تانسو ومن فی الارض جمیعا اواسو چی پز ماکینی جمیعا انٹول کتاسو انکار کر نہ منے زما دا خبر دا مسئلہ دا توحید دا اللہ دا یوالی نہ تسلیم ہے ومن فی الارض جمیع اگر سوک چی پزما کی لی جمیع انٹول سمطلب شو کٹول انسانان کافران چی نفا ان اللہ پس یقنن اللہ لغنی حمید خام خام بے پروار دا عمل دا مخلوقاتونا نبی علیہ السلام فرمائی کٹول دنیا دا ٹول دنیا انسانان کافران چی د دوی دا زړنا پشان د زړه د یو کافر شي د الله په باسه کې څه نقص او کمی نه راشي او که د ټولي دنیا د انسانانو زړنا پشان د زړه د یو مؤمن شي اون د الله په باسه کې سفرت نه راشي. الله خو غنی ذات ته یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید رستو براشي په سوره فاطر 15 نمبر آیات کې او خلق تاسو ټول اللہ ته محتاج او اللہ بے پروا ذات دے کہ تا عمل کے نسته فائدہ رخ پل زان دا ستار دے عمل کو اللہ ته ضرورت نشتا کنا کشتا ہوتا ندل تا موسیٰ علیہ السلام ہم وئی کہ تاسو انکارو کے او ټول خلق کافران شی فإن اللہ پس یقینن اللہ لغنیون خام خام بے پروا دے دا عمل دا مخلوقاتونا ستاسو عمل تے ضرورت نشتا حمید ستائلے شو ذات تے کتے حمد و ثنا و تعریف نہ بیانے نور ڈیر مخلوقات دا سستے شد اللہ حمد و ثنا بیانے کتے بیان نہ کینو دا اللہ پا با سئے کے سفرق نرازی نور دیزی پورے دا تا آیتون تمہیدو او تمہید اگے اختتام طور سے دو راتون کی سبق کی انشاءاللہ ڈنبے علم بوایو او وما ارسلنا من رسول او ندی لگلی منگا اسیو پیغمبر مگر پلب الحجا دا قوم خبل باندی دیر پارا چی بیانو کی دوی تا نو گمرای کی بریگ دی اللہ چالے چی خوشی او توفیق ورکی چالے چی خوشی او دا اللہ غالب و با حکمت ذات تے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَبَتَا كِي سَرَ لِيگَلُ مُنْغَ مُوسَى عَلَيْهِ سَلَامُ بَخْبُلُ وَحْكَامُ سَرَامُ اوَيْلِ مُنْغَا چُوبَاسَا قَوْمْ سَعَدَ تِيَرُونَ پَ تَرَبْ دَرَنَا بَانْدِي او پن ورکت بیتا پنے متنو عذابنو دا اللہ سَرَامُ یقنن پا دیکی خامخا دلائل دی دا پار دا ہر یوک لکتا بیدار او یاد کا کلا چیوَلِ مُوسَى عَلَيْهِ سَلَامُ قَوْمْ خبلتا یاد کے نعمتوں دا اللہ پزان باندی از انجاکم من آل فرعون کلچ اخلاص اکڑی تاسو لفرعون یادنا رسول بے تاستا بدبر زابنا او حلالول بے زامن ستاسو او پری خودی بے جنک ستاسو پری کار ستاسو کی یا پری خلاصول ستاسو کی امتحانو دا طرف دا رب ستاسو نلوی یاد کا کلچ اعلان کڑے دے رب ستا کچری تابداریو کڑتاسو نو خام خاصیات بکم نعمتو نبتاسو باندیو کچری انکارو کڑتاسو ناشکریو کڑتاسو یقینن عذاب زمال شدید خام خاڑی سخت دے وقال موسى للموسى عليه السلام ان تكفروا انتم كثر انكار كوي انتم تاسو من في الارض جميعا او سوچ بزما کی دی جميعا ټول پس یقینا الله لغنی حمید خامخا بے پروا دی عمل د مخلوقاتنا حمید ستایل شوی ذات ته